İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın, günaydın herkese, günaydın, günaydın Özdeş, Feryal. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Şimdi bu hafta var ya, harikulade müthiş karikatürlerimiz var. Yani hepsi birbirinden matrak, komik, gerçeküstü, sürreal değil mi? Öyle deniyor. Önce Nobel'le başlayalım isterseniz. Bu yıl Nobel Barış Ödülü Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele veren gazeteciler Maria Ressa ile Dimitri Muratov'a verildi. Yani gazetecilik mesleği bir anlamda onurlandırılmış oldu ki bu iyi bir şey. Şimdi Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında Filipinli gazeteci Ressa ile Rus Dimitri Muratov'un ülkelerinde yürüttükleri cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri nedeniyle ödüle layık görüldükleri söylendi, dile getirildi. Ödülün de demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara verildiği ifade edildi yine. İsviçre'de yayınlanan Le Temps gazetesinin karikatürcüsü Patrick Chapat, sadece Le Temps'da değil pek çok gazetede de yer alıyor karikatürleri, yayınladığı karikatürle bir önemli gerçeğe tabii parmak bastı. Siz olmasaydınız biz de olamazdık demiş Chapat aslında bu karikatürüyle. Chapat'ın karikatüründe Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen iki gazeteciyi teşekkür konuşmalarını yaparken görüyoruz. Her iki gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü ellerinde tutuyorlar müşterek olarak. Tek bir ödül fakat ikisi tutuyor, gösteriyorlar. Minnet duygularını da ifade ediyorlar ve bu ödülü mümkün kılan herkese teşekkür ederiz diyorlar. Peki kime teşekkür ediyorlar? Tabii ki bu ödülü mümkün kılan, arkalarında da portreleri duruyor zaten, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e. Evet. Evet. Yani burada bir de şeyi eklemek lazım. İki şey. Bir tanesi Maria Ressa'nın bu sene 2021 Uluslararası Hrant Dink Ödülü, evet, kazanmış olan Maria Ressa'ya Nobel ödülünde kazanmış olması Maria Ressa'nın. İkinci bir nokta da bugün Guardian'da ve başka gazetelerde de, uluslararası basında da var. Çok benim önemsediğim bir haber var. Filipinler'de 30 bin kişiyi Duterte, demin sözü geçti, iktidara geldiğinden bu yana katletmiş. Aralarında yüzlerce çocuk var, bine yakın aslında. Evet. Ve onların anneler, büyük bir kadınlar büyük bir mücadeleye gidip başlamışlar ve şeye girişiyorlar. Mahkemeye veriyorlar Duterte'yi. Onu da yakından takip etmek ilginç olacaktır bu vesileyle. Onları da, evet, yurt dışı söylemiş oldum yani. Evet, yani bu biraz şeye benzedi. Oscar ödülleri öncesi bir de bir ödül daha vardır ya. Yani Maria Ressa'ya da böyle bu şekilde iki kere bir çok önemli bir ödül. Gerçekten de yani insan söyleyecek diyecek bir şey bulamıyor. Keşke bu ödülleri almasalar da bu olaylar gerçekleşmese diyesim geliyor. Hafta içinde bir ödül de yine bol ödüllü karikatürcümüz var, Musa Gümüş. Ona geldi. Maastricht'te düzenlenen European Cartoon Awards basın karikatürleri yarışmasında kendisinin Blood, yani Kan adlı başlıklı karikatürüyle Hollandalı karikatürcü Tom Jensen'in ardından ikincilik ödülünü kazandı ki çok önemli bir ödül bu. Bu yarışmayı düzenleyen Studio Europa Maastricht'in direktörü Goni Willems ödül töreninde çok ilginç şeyler söyledi. Şöyle diyor Williams, Bu benzeri görülmemiş kutuplaşma döneminde giderek artan bir şekilde diğerinin bakış açısını anlama eksikliğini yaşıyoruz. Siyasi karikatürün gücü ironi, mizah ve nükte ile ötekinin gerçeğine bir açılım sunmasından geliyor. Musa'nın karikatürüne şöyle bir göz atacak olursak, Kan adlı karikatürüne maalesef hiç de yabancısı olmadığımız bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yerde kanlar içinde yatmakta olan bir gazeteci, bir basın mensubu can vermeden önce son bir hamleyle herhalde yere, kaldırımın üzerine, asfaltın üzerine akan kanını kullanarak kıpkırmızı bir gazete çizmiş. İşte bu gazetenin başına toplanan kalabalık da önlerinde yatan maktulü bir kenara bırakmış hayretle ve ilgiyle, değil mi, gazetede yazılanları okuyorlar ya da bakıyorlar, birbirlerine gösteriyorlar falan. Evet, anlatıyorlar. Artık yorum size kalmış. Ben buradan Musa Gümüş dostumuzu bir kez daha kutluyorum bu ödülü için. Biz de öyle. Evet. Siyasi karikatürün gücü aslında tam da Williams'ın dediği gibi mizah ve ironiyle ötekinin gerçeğine açılım sunuyor bir şekilde. Kimi zaman bunu paldır küldür böyle kabaca yapıyor. Kimi zaman da incelikle, çaktırmadan ince ince yapıyor. Ben bu hafta Sefer Selvi'den iki karikatür seçtim. İkisi de bence ince mi ince. O kadar ince ki yani koptu kopacaklar. Misali ilk anlatacağım Sefer Selvi karikatürünün konusu adalet. Karikatürde kim olduğunu bilmediğimiz, göremediğimiz bir kişi ortaya bir soru atıyor. Geç gelen adalet, adalet midir? Diyor. Cevap iki kişiden, iki ayrı hücrenin demir parmaklıklı pencerelerinden geliyor. Soldaki pencerede Selahattin Demirtaş'ı görüyoruz. Karşısındaki pencerede ise kıvırcık saçlarıyla Osman Kavala'yı tanıyoruz tabii hemen. İkisinin de yanıtı aynı. Değildir diyorlar. Yani geç gelen adalet, adalet midir sorusuna. Değildir diyorlar. Soruyu soran kimliği belirsiz kişi bu yanıt üzerine sözlerini sürdürüyor. Aa, çok geç kaldık. Şimdi sizi salarsak adaletsizlik olur. Ne diyeceğim? Evet. İşte ince mi ince bir nükte. İroni var mı yok mu anlaşılmıyor. Ama kesin olan bir şey varsa o da bu karikatürün tam bir kara mizah örneği olduğu. Değil mi? Evet, aynen öyle. Yani 4 yıla yakın bir süredir tutukluluğu sürüyor Osman Kavala'nın ve Yağmur'un sesini dinleyeceği, mucizevi gökkuşağını izleyeceği günlere daha var gibi maalesef. Selahattin Demirtaş'ınki bir sene daha da fazla yani. Evet, evet. O da 19 aydır kızlarını kucaklamaktan mahrum bırakılmış. Bu bekleyiş bakalım daha ne kadar sürecek. Peki ikinci Sefer Selvi karikatürü, o ise bir başka soruna. Öğrencilerin yurt sorununa parmak basıyor. Daha doğrusu çözüm öneriyor. Bu karikatür ince olmakla birlikte ironi dozu biraz daha yüksek diyeceğim. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ekim'de yaptığı bir konuşmada terörist diyerek Boğaziçi'li öğrencileri yine hedef göstermişti. Bunun üzerine Erdoğan'ı protesto etmek isteyen öğrenciler de gözaltına alınmışlardı. Polis tarafından salı günü akşam saatlerinde darp edilerek hatta gözaltına alınan 10 öğrenciden 3'ü serbest kalırken 7'si de geceyi nezarethanede geçirmişti. En sonunda sonuçta 2 öğrenci hakkında da tutuklama kararı verildi. İşte Sefer Selvi'nin Evrensel'de yayınlanan karikatüründe polis nezaretinde ve elleri kelepçeli olarak hapishaneye girmekte olan bu iki öğrenciyi görmekteyiz. İkisi de kızgın. Aslında onları hapse götüren polis memuru da öyle. O da somurtuyor. Herkes somurtuyor. Bir kişi hariç. Bu olayı bir eli cebinde, yüzünde biraz da rahatlamış, huzurlu bir ifadeyle izlemekte olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan. O memnun çünkü iki öğrencinin daha yurt sorununu çözmüş. Hadi. Onu diyor. İki öğrencinin daha yurt sorununu hallettik diyor. Mutlu bir şekilde. Karikatür bu. Evrensel'den Sefer Selvi'nin iki karikatürü. Evet, evet. Evet, şimdi öğrencilerin yurt sorununun yarı sıra Kış yaklaşırken barınma sorunuyla karşı karşıya olan bir başka çok önemli zümre tabii ki mülteciler. Ve sıradaki karikatür aslında bir karikatür değil. Bir durum tespiti. İlk bakışta böyle biraz belki acemice bir çizim gibi görünüyor fakat bu çizimin gerisinde büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. François Deveau 19 yıldır Polonya'da yaşayan bir Fransız gazeteci ve fotoğrafçı. Muhabir aynı zamanda. Polonya hakkında fotoğraflı belgeseller hazırlıyor ve ülkedeki siyasi olayları bir foto muhabiri olarak fotoreportaj şeklinde aktarıyor. 2015'ten bu yana da Polonya'da aşırı sağın yükselişini ve muhalefetin doğuşunu falan aktif olarak ele aldı. Anlatacağım çizimini ise geçen hafta Instagram hesabında yayınladı. Oldukça karanlık bir çizim bu. Bir ormanda ağaçların ortasındaki bir boşlukta öyle otların arasında yatmakta olan iki kişi görüyoruz. Üzerlerine uyku tulumlarını ya da battaniyelerini çekmişler. Papuçları hemen yanı başlarında. Derin bir uyku içindeler. Aslında bu bizim artık sahil kıyılarında falan parklarda da görmeye aşina olduğumuz görüntülerden pek farklı değil. Yani bu iki kişi mülteci tabii. Derin bir uykuda olduklarını neden söyledim? Çünkü dört bir yanları elleri silahlı, tam teçhizatlı bir dolu askerle kuşatılmış durumda. Yani karikatürde sayamayacağım kadar çok asker var karşılarında. Buna karşılık o iki kişi bir bankla çevrelenmiş ve yaklaşık 9-10 metrekare diyebileceğim daracık bir alanda yatmış uyuyabiliyorlar. İşte karikatür bundan ibaret. Bu karikatürü çizen gazeteci François Deveau ne demiş? Ona kulak verelim isterseniz. Bunlar diyor Polonya ile Beyaz Rusya toprakları arasında No Man's Land'de mahsur kalmış mülteciler. İçeri girmelerine izin vermeyen daha doğrusu iki ülke arasında sıkışıp kalmışlar bunlar. Giysileri ıslak ve hava soğuk. Hükümetler yardım etmiyor. Bu göçmenlerin yiyeceği, tıbbi yardıma, suya ihtiyaçları var. Polonya'nın Belarus sınırındaki iki bölgeyi kapsayan acil durum ilanı 3 kilometre boyunca toplu hareketleri, gösteri ve yürüyüşleri sınırlandırıyor. Sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere, gazetecilere, avukatlara kesinlikle izin verilmiyor. Bunları demiş Devos. Ve her hafta bu bölgede neler olup bittiğine dair çizim ve fotoğraflarıyla tabii çekemiyor fotoğraf fakat çizim yapıyor işte paylaşımlarda bulunacağını bildiriyor. Onu François Deveau'yu Instagram sayfasından dinleyicilerimiz takip edebilirler dilerlerse. Geçen hafta çok hoş bir mülteci karikatürü de bu defa bir Hintli karikatürcü Paresh Nath'tan geldi. Paresh Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan College Times gazetesinin karikatürcüsü. Siyasal ve editoryal karikatürleri aynı zamanda dünya çapında pek çok gazete tarafından da iktibas ediliyor. Paresh'in bu haftaki karikatüründe oldukça farklı bir mülteci profili görüyoruz. Küçük bir adadayız bu defa. Her ne kadar adada palmiyeler varsa da bu ada bildiğimiz öyle ıssız adalardan değil. Zaten pek öyle ıssız da değil. Adada üç kişi görüyoruz. Bu üç kişi hallerinden, durumlarından oldukça da memnun görünüyor. Yüzlerinde insanın içini ısıtan mutlu bir gülümseme saçılıyor etrafa, değil mi? Evet, Halleri vakit. ellerinde de Evet. gayet güzel içecekler var. İçecekleri, yani bir de dikkat ederseniz adanın açıklarında onları beklemekte olan lüks mü lüks bir de yat var. Devasa bir yat var, evet. Evet. Bu bir palmiyelerin arasına bir hamak kurulmuş. Hamakta uzanmış yine havai gömlekli ve şortlu kişi keyifle elindeki kokteyli yudumluyor. Bir diğeri şezlonga uzanmış. Ayakta duran ise gazete okuyor. Ve gazetedeki haberleri herhalde arkadaşlarına mı iletiyor? sür manşette, o gazetenin sür manşetinde Pandora belgeleri yazıyor. Yani anlaşılan Pandora belgelerinde adlarının geçip geçmediğine bakıyorlar bu üç kişi. Hamakta uzanan kişi ise arkadaşlarını şu sözlerle rahatlatıyor. Biz de mülteci sayılırız. Baskıcı verdi rejimlerinden kurtulduk hiç değilse. Değil mi? Doğru söze ne denir? Kesinlikle. Yani hak vermemek elden gelmiyor. Evet. Belki de okunan gazetenin manşeti birinci sayfası değil, gazetenin kendisi belki Pandora gazetesidir. Ona benziyor zaten. Pandora Papers diyor gazetenin başlığı. Sür manşet değil, başlık gibi. Altta da liste var, isimler falan geçiyor falan. Gayet mutlular bu mülteciler bu adalarında. Onlar da mağdur tabii. Olmaz olurlar mı? Özdeş, olmaz olurlar mı? Yani yerlerinde olmak istemezdim. Bütün afiş oldular şimdi. Hay Allah. Evet, bu Pandora'nın kutusunun açılmasıyla birlikte ortada saçılan belgeler dünyanın pek çok ülkesinde ses getirmeyi sürdürürken, geçen hafta sizin de değindiğiniz bir başka skandal, özellikle Fransa'da, Fransa'yı sarstı. Çünkü Fransa'da açıklanan bir raporda Katolik Lisesi'nde son 70 yılda tahmini tabii bu, 216 bin çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu yazılıydı. Raporu yayınlayan komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, bilimsel araştırmalara dayanan tahminin rahipler ve diğer din adamlarının yanı sıra liseye dahil olan dindar olmayan kişiler tarafından işlenen suistimalleri de içerdiğini söylemiş. Sov böylece rakamın 330 bine ulaştığını kaydetmiş. Raporun yayınlanmasıyla birlikte tabii ortalık iyice karıştı. Geçen hafta Avrupa genelinde çizilen karikatürlerin neredeyse tamamı hemen hemen bu konuyla ilgiliydi. Bir haftada elimde hakikaten o kadar çok karikatür birikti ki hangisini seçeceğimi şaşırdım. Biraz da rütükü düşünerek sonunda Hollandalı dostumuz Gerd Royers'ın karikatüründe karar kıldım. Royers olayı son derece net bir şekilde ve kendine has üslubuyla yorumlamış. Karikatürde siyah cübbesi içindeki bir rahibi karşısında derken yaklaşık 2-3 metre uzağında endişeyle beklemekte olan minik bir çocuğa hızırca bir ifadeyle gülerek yaklaşıyor rahip. O şekilde görüyoruz karikatürde. Rahip ellerini öyle bir açmış ki zannedersiniz avını yakalamak için böyle pençelerini çıkarmış bir kartal mı desem, kaplan mı desem ne? Yani bulundukları mekan ise tabii ki bir kilise. Ve tabii bütün kiliselerde olduğu gibi buradaki pencerelerde de vitraylar var. Haç şeklindeki bu vitrayların üzerinde de elbette çarmıha gerilmiş İsa heykelleri duruyor. Bunlar doğal tabii, normal. Tam 3 haç ve 3 tane İsa heykeli sayabiliyoruz karikatürde arka planda. Fakat bu çarmıha gerilmiş İsa heykellerini birbirlerinden farklı kılan ellerinin duruşu. Tam 3 maymunlar gibi. Şimdi soldaki İsa elleriyle gözlerini yummuş. Ortadaki kulaklarını, sağdaki de ağzını kapamış ve her bir heykelin üzerinde de sırasıyla see no evil, see, hear no evil, speak no evil. Yani görme kötüyü, işitme evet. Kötüyü, konuşma kötüyü. Yani ben buna Türkçe'de şeytana uyma derdim bir kere de, değil mi? Ama Cumhurbaşkanı deyimiyle iki maymun var burada artık. Çünkü kötüyü konuşmuş kilise. Bir tanesi gitmiş sonunda. Ha evet. Evet. Doğru. Doğru. Doğru. Üçüncü maymun konuşmuş. Evet. Papa'nın kendisi de kuvvetle eleştirdi şeyi. Katolik kilisesinin içindeki şeyleri. Francesco kınadı kuvvetle. Evet. Utanç duyuyorum gibi bir kavram kullanmıştı galiba. Evet. Ama ne yapalım? Yani İsa yine de müşkül durumda çünkü şeytana uyulmuş bir kere. Dünya dönüyor. Değil mi? Evet. Dünya dönmeye devam ediyor maalesef. Yani bildikleri şekilde. Neyse, bu hafta biraz basın ağırlıklı gittik. Ben son olarak Fransa'da aylık olarak yayınlanan yine bir mizah dergisinden Ciné Mensuel'den biraz söz etmek istiyorum. Programı da öyle sonlandıralım diyorum. Maurice Ciné çok ünlü bir Fransız karikatürcüydü. Türkiye'ye de gelmişliği vardı zamanında. Fransa'da önce L'Express, daha sonra da Charlie Hebdo dergilerinde çalışıyordu. Ne ki bu politik görüşleri Charlie Hebdo yöneticileriyle pek uyuşmadı ve 2008 yılında dergiden ayrılmak zorunda kaldı. Daha doğrusu kovuldu. Sine ile Charlie Hebdo arasında da bir anlaşmazlık dava konusu oldu. Sonradan sonunda Charlie Hebdo Sine'ye yüklü bir tazminat ödemek zorunda da kalmıştı. Fakat bu arada 2008 yılında Sine eşi Catherine Sine ile birlikte Charlie'ye rakip olarak Sine Hebdo adına bir dergi çıkarttı. Tamamen birebir Charlie Hebdo'nun bir versiyonu gibiydi. Ne var ki bu derginin de ömrü ancak 2 yıl sürdü. Satış düşük kalınca reklam da almadıklarından prensip olarak dergi kapandı. 2011 yılında bu kez Sine yine aynı ekiple, tamamen aynı ekiple bu kez aylık olarak Sine Mensuel'i çıkardı. İşte bu Sine Mensuel çok çarpıcı siyasi kapaklarıyla aylık ortalama 50 binin üzerinde satışa ulaşmış. Ve 2016'da Maurice Ciné'nin ölümünden sonra eşi Catherine Ciné derginin yönetimini ele alıyor ve bugüne kadar da başarıyla bu dergiyi sürdürüyor. Şimdi Ciné Mensuel'in her bir Pinel imzasını taşıyan son Ekim sayısının, yeni çıkan Ekim sayısının kapağı da gerçekten çok çarpıcı ve Fransa'nın silah sanayine çok enteresan eleştirel bir bakış getiriyor. Her ülkede yayınlanamayacak bir kapak bu gerçekten. Şimdi SIPRI, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı 2021 Uluslararası Güvenlik Raporu'na göre Fransa, Amerika ve Rusya'dan sonra %8,2'lik payla küresel silah ihracatında Almanya ile Çin'i de sollamış ve üçüncülük koltuğunu kapmış. Bu tabii ki övülecek bir durum olsa gerek Fransızlar için. Derginin kapağında Fransızların o ulusal sembolü olan bir horoz kafasını yakından ve profilden görüyoruz. Ürkünç bir horoz bu, korkunç bir horoz. Gerçekten dikkatle incelendiğinde horozun o kırmızı ibiğinin aslında çeşitli füzelerden oluştuğunu fark ediyoruz. Kafasından aşağısı da çok sayıda böyle silah ve füzelerden oluşuyor. Gagasının altındaki torbalar, yanılıyorsam düzeltin lütfen, kırmızı torba bunlar. Evet. Aslında birer para kesesi, birinin üzerinde dolar, diğerinin üzerinde de avro simgeleri okunuyor, görülüyor. Horozun sarı gözünde de bir dolar simgesi var. Doğrusu böyle bir horozla karşılaşmayı pek arzu etmezdik. Yani zaten karşılaşanlar da pek mutlu ayrılmamış olmalı ki karikatürün arka planı da kanlar içinde. Gagasından da kan damlıyor. Evet, gagasından da kan damlıyor, doğru. Yani korkunç bir karikatür ve bir derginin kapağı için hakikaten bilmiyorum nasıl bir tercih. Fakat bence bu karikatürün üst başlığı, yani manşet çok daha çarpıcı. Kelimesi kelimesine tercüme edecek olursam, Fransız usulü öldürmeyi bilmek diye yazmışlar. Le savoir-tuer à la Française. Yani işte siyasi karikatürün gücü aslında. Yani ötekinin gerçeğini gözler önüne sermesi. Evet, Fransız usulü öldürme sanatı. Evet, çeşit çeşit var tabii usulleri öldürme sanatının. Evet, çok çarpıcı. Önümüze bu geçti. Evet. Evet, çarpıcı. Efendim, benden bu kadar. Teşekkür Şimdi ederiz. Hangisini seçiyoruz? bu hafta iklim karikatürü de yok ya galiba. Söz sizde. Basın 2 tane kanlı karikatür ve arasında tereddüt içinde kaldım. İki tane mi? Ha, evet. Yani tamamen kana boyanmış olan Bir Musa Gümüş'ün ikincilik ödülü Avrupa Karikatür Ödülü kana boyanmış, kanla yazılmış bir gazete yerde yatıyor gazeteci de. İnsanlar da seyrediyorlar, Günün okuyorlar. gerçeği değil mi? Evet, öbürü de Fransa'nın bu biraz önce Sinemansuel'den söylediğin roketlerle her tarafından kan damlıyor. Kanlı torbalarda dolar ve avro işaretleri, torbaları olan bir başka şey var. Aslında başka kanlı karikatürlerim de vardı ama neyse onları da bir başka haftaya bırakalım. Evet. Valla bunlardan bu sefer kanlı seçelim diyorum. Hangisini isterseniz. Kan damlıyor sözlerinizden sayın hocam. Şimdi size bıraktım. Özdeş. Ben hiç bilemedim. Bunlar bir de bayağı da şeyler, sert karikatürler. Beni kan tutar diyorsun değil mi? Aya biraz öyle. Peki, Feryal ne yazıyor? Yazdığında söylerim. Ama bana soracak olursanız ben kilise karikatürünü şey ederdim. Kansız bir karikatür. Kansız. Peki, o zaman hiçbir oy çoğunluğuna Evet, bugün varamadık. seçemedik. Özür diliyorum. Şeyi seçelim bence. Bir öneri daha geliyor. Pandora karikatürünü ne dersiniz? Hem iç açıcı. Güneş var, Rom var. Genelde biliyor Hatta musunuz karikatür yarışmaları jürilerinde tamamen aynı şey olur. Herkesin favorisi bir karikatürdür. En sonunda herkesin ikincisi ya da üçüncüsü birinci oluverir. Burada da aynı durum gerçekleşti. Ben de katılıyorum. Paris'in, Hintli karikatürist Paris'in bu Pandora belgeleri. Hem basın var, kan yok, gülümseme var. evet. Hem mülteci sonra değinmiş değil mi? Evet. Ötekinin gerçeğini gözler önüne seren tipik bir karikatür, bir basın karikatürü. Tamam, o zaman onu seçiyoruz dedi. Konsensüs. Konsensüs oldu. Not Tamam. Paris, Paris Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar not. diliyorum. İyi Görüşmek üzere. yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.